malam semakin menawan. Dua manusia hanyut terbawa kemesraan. Malam cahaya temaram, terang rembulan menambah indah suasana. Malam semakin menawan, wajah merona dalam belayan terpesona. Siapa takkan cemburu melihat mereka sedang bercumbu, selalu bahagia, selalu berdua dalam kemesraan. Dan di balik awan mulai sembunyi, enggan mengusik suasana. Malam semakin memikat, semakin menawan, tiada duka yang menghampiri. Siapa takkan cemburu melihat mereka sedang bercumbu, selalu bahagia, selalu berdua dalam kemesraan. Siapa takkan cemburu melihat mereka sedang bercumbu, selalu bahagia, selalu berdua dalam kemesraan. Malam di balik awan mulai sembunyi, enggan mengusik suasana. Malam semakin memikat, semakin menawan, tiada duka yang menghampiri. Oh, oh, oh, siapa takkan cemburu melihat mereka sedang bercumbu, selalu bahagia, selalu berdua dalam kemesraan. Siapa takkan cemburu melihat mereka sedang bercumbu, selalu bahagia, selalu berdua dalam kemesraan.